Що думаєш про аніме? Я в ахуї, блядь. Мене оце саме слово аніме, блядь, воно мене розриває нахуй. Блядь. Оце сижу тільки й думаю, блядь, про аніме. Аніме, блядь. Що воно за хуйня взагалі? Це мультфільм, блядь, який. Чи що це за хуйня? Це мультфільми по-старому так називаються. Тепер по-новому аніме, блядь. Аніме, бля, і мене взагалі це вбило. Що думаєш про аніме? Та я ніхуя про нього не думаю, нахуй воно мені надо, єбуче аніме, блядь. Блядь, це що там, педики якісь знімають, чи що це за хуйня, що це за аніме, йобане, блядь. Що думаєш про аніме? Бля, як мазохіст якийсь. Мене це слово, це що думаєш про аніме? Що думаєш, блядь, про Гачімучі? Що думаєш? Да не думаю я про нього, не надо воно мені, блядь, не надо воно мені, нахуй. Єбать мені нехуй, що робить, думать про аніме, єбане, вонюче, кончене, ви скоро помішаєтесь на тих аніме, єбаних. А я улю, блядь.